współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorne związkowców rozmowy z rządem przed zapowiadanym na jutro strajkiem. Włosi nie zgodzili się przyjąć niemieckiego statku z migrantami. Jednostka popłynęła na Maltę. Szczyt Unia-Chin może się zakończyć bez podpisania wspólnego komunikatu, nad którym pracowano od miesięcy. O 19.00 rozpoczną się kolejne rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi poświęcone podwyżkom dla nauczycieli. Piątkowe spotkanie nie przyniosło porozumienia, a Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeśli nie dojdzie do kompromisu, jutro rozpocznie się bezterminowy strajk. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że dzisiaj zostaną przedstawione kolejne propozycje dla nauczycieli. Dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. Namawiamy do tego, żeby zmienić cały system. To tak zwany pakt społeczny dla oświaty, który zakłada między innymi wzrost pensum do 22 lub 24 godzin, a co za tym idzie wzrost wynagrodzenia. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział Polskiemu Radiu, że przyjdzie na negocjacje, choć ma wątpliwość, czy na rozmowy o porozumienie nie jest za późno. Zakładam, że strona rządowa przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami Forum i ZNP. ZNP i Forum Związków Zawodowych oczekują 30% podwyżki dla nauczycieli w tym roku. Miałaby być rozłożona na dwie raty. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rządowe propozycje to poza paktem społecznym dla oświaty także podwyżka o ponad 9% od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i dodatek za wychowawstwo, co najmniej 300 zł. Udział w dzisiejszych rozmowach potwierdziła też Solidarność. Po wypadku, do którego doszło wieczorem na A2 w okolicy Wąsowa w Wielkopolsce, autostrada jest już przejezdna w obu kierunkach. W zderzeniu samochodu osobowego i dwóch ciężarówek na miejscu zginął kierowca osobowego. Jeden z tirów przebił barierę i zablokował drogę. Z samochodu wysypał się cukier, który trzeba było usunąć. Przez wiele godzin ruch między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg odbywał się objazdem. Statek ratunkowy niemieckiej organizacji pozarządowej z 64 migrantami na pokładzie popłynął na Maltę. Jednostka przez dwa dni czekała na wpuszczenie na włoskie wody. Organizacja oskarżyła Włochy o złamanie podstawowych zasad niesienia pomocy humanitarnej. Statek w środę wziął na pokład migrantów u wybrzeży Libii i popłynął na wyspę Lampedusa. Włoski rząd zakazał jednostce wpływania na swoje wody terytorialne i zwrócił się do władz Niemiec, by zajęły się jednostką. Ostatecznie włoskie MSW zgodziło się przyjąć dwie matki z dziećmi i Nigeryjkę w zaawansowanej ciąży. Kobiety oświadczyły jednak, że nie opuszczą pokładu bez pozostałych członków rodziny, na co włoskie władze się nie zgodziły, a przystał na to rząd Malty. Szczyt Unia-Chin może się zakończyć bez wspólnego komunikatu, informuje dziennik z Hongkongu. Pojutrze w Brukseli rozpoczną się rozmowy przywódców europejskich krajów i państwa środka. Niektórzy członkowie wspólnoty nie chcą porozumienia z Chinami z powodu ograniczeń dla zagranicznych firm w dostępie do tamtejszego rynku. Z informacji, do których dotarli dziennikarze South China Morning Post, wynika, że podpisaniu wspólnej deklaracji Unii Europejskiej i Chin sprzeciwiają się m.in. Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Przyjęte niedawno w Chinach nowe prawo regulujące inwestycje utrzymuje bowiem ograniczenia w dostępie zagranicznych firm do niektórych sektorów gospodarki. Część państw unijnych zwraca uwagę na gorsze warunki działalności europejskich firm w Chinach w porównaniu do tych, z których korzystają chińskie koncerny w Europie. Zaniepokojenie wywołują też chińskie przejęcia europejskich firm w newralgicznych sektorach. Zdaniem informatora gazety Unia Europejska popełniła strategiczny błąd, zezwalając na przejęcia przez chińskie firmy infrastruktury na terenie Unii, takie jak porty. Negocjacje w sprawie wspólnego komunikatu trwały kilka miesięcy. Dokument miał określać kierunki współpracy Unii Europejskiej i Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 12 koncertów symfonicznych, 4 kameralne, 2 recitale pieśni i koncert dla dzieci. To program rozpoczynającego się w Warszawie 23. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Koncert inauguracyjny o 19.30 w Filharmonii Narodowej, mówi dyrektor generalna festiwalu Elżbieta Penderecka. Usłyszymy 3 młodych, wybitnych artystów. Wśród nich nasz polski, znakomity pianista Szymon Neryk, laureat pierwszej nagrody na konkursie Rubinsteina w Tel Awiwie. Pablo Ferrandez, znakomity wiolonczelista. Natomiast na skrzypcach Benny Cenk, jeden z laureatów konkursu Czajkowskiego. A po przerwie Symfonia Varsovia, Lothar Zagrosek po raz pierwszy w Polsce. Festiwal potrwa do piątku, 19 kwietnia. Transmisję niektórych koncertów na antenie Dwójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na Podkarpaciu duże i tam może padać. Na termometrach w Białymstoku 13 stopni, w Gdańsku i Lublinie 15, w Koszalinie i Krakowie 17, w Szczecinie i Zielonej Górze 19, w Gorzowie 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Autopromocja. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Hey kiddle, I got a riddle. What you gonna do when the sun goes down? Hey kiddle, I got a riddle. We'll sail this moon right out of town. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la loo. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la. Little bit of you. A little bit of you. Why is that so? You're funny and you're pretty like a little monkey. Hey, honey, you're pretty funny. I put my money on you and me. Hey, child, driving me wild. Run, run, run, run, run, all day through. Hey, child, driving me wild. Run around the world for a little bit of you. Dzień dobry, Franku, poranku. Nastróż swoje kolorowe piórka i słuchaj tylko uważnie, dobrze? O, jak to zabrzmiało, ale mądry ten nasz Franek poranek, on wszystko rozumie. Zgadza się? Tak. No w jaki zagadkowy sposób on to potrafi. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Cześć, Alu. Dzień dobry. Jest z nami także debiutantka Hela, cześć. Cześć. Skąd przyjechałaś? Z Poznania. A ładny ten twój Poznań? Tak. A gdybyś miała nas zaprowadzić w jakieś piękne miejsce, to dokąd byś nas zaprowadziła? Nad Wartę. Ponieważ? Ponieważ tam jest fajnie i można tam sobie zrobić grilla oraz popływać na naszej łódce. A jedzenie z grilla jest zdrowe czy niezdrowe? Nie wiem. Nie za bardzo. No, raz na jakiś czas to powiedzmy. A koziołki tam są? Tak. No właśnie. I te koziołki są chyba najsłynniejsze. To jest taki prawdziwy symbol twojego przepięknego miasta, które nazywa się jak? Koziołek Matołek? Ktoś zapamiętał, jak nie, to miasto się Poznań. Nazywa? Poznań. Jest ta sprawa. Ja byłam w Poznaniu. I? I tam były takie, na tej takiej dużym zegarze, takie dwa koziołki, one się tak w głowę biły. A właśnie, jak to się nazywa, jak one tak, o, tyk, tyk, tryk, tryk, trykają, tryka, trykają się. Ale wiecie, to nie będzie audycja o Poznaniu. A chociaż Poznań odwiedza, podejrzewam, mnóstwo wyjątkowych osób, ale przecież, jak pisze w swojej książce Antonella Tomaselli, każdy człowiek na świecie jest jaki? Wyjątkowy. Mhm, ale on wyróżnia się szczególnie, ponieważ on nigdy się nie zestarzeje. Wiecie, dlaczego się nigdy człowiek nie zestarzeje, ten, którego mam na myśli? A chyba pierwszy raz zabrakło wam pomysłu. Ja wiem. No to wiesz? Powiedz, skoro wiesz. No to powiedz. Ale tak to cię nikt nie słyszy. Michael Jackson? Nie. Nie uczysz się dziecka, nie to, wiem. To nie ma. Właśnie, bo tak, Kasiu, pięknie powiedziałaś, bo ten człowiek, którego mam na myśli, nie, to nie jest Michael Jackson, na pewno nie, ma duszę poety i zachował spojrzenie dziecka. I to był cytat z książki. Z książki, której bohaterem jest ktoś, kto dzisiaj dla nas, podczas naszego zagadkowego spotkania, będzie bardzo, bardzo ważny. Czy wiecie, co to może znaczyć, że dorosły człowiek ma spojrzenie dziecka? Nie. Ja wiem. To, że pamięta sobie wspomnienia z dziecka. Że mimo, że jest dorosły, to postrzega świat tak jak dziecko. Czyli, że po prostu lubi się bawić, lubi się wygłupiać i robić różne śmieszne rzeczy. I właśnie ma, właśnie jest taki jak my, czyli że czasami jak nas dopadnie głupawka, no to tego człowieka też dopadnie taka głupawka, że może się pokładać ze śmiechu i później go może brzuch boleć. No i to można jeszcze twoją bardzo piękną wypowiedź można uzupełnić fragmentem książki wspomnianej, która będzie nam towarzyszyła dzisiaj przez całą zagadkową godzinę. A ten fragment brzmi tak. Ten człowiek zachował spojrzenie dziecka, ponieważ potrafi dostrzec piękno tam, gdzie inni go nie widzą. Mały książę. Też. Zachował duszę dziecka na pewno do końca. Czy wy znacie takie osoby? Małego księcia znam. Cudownie, kiedy niekiedy rodzice są tacy. I wtedy tak. Świetnie dogadują się ze swoimi dziećmi. No myślę, że jeżeli ktoś potrafi patrzeć na świat oczyma dziecka, to dostrzega drobne, co takiego? Przyjemności. No, mam na myśli pewną przyjemność. Wiecie, o co mi chodzi? O tej porze w zagadkowej niedzieli? Róża. Zagadki! To jest ciekawe. Każdego tygodnia pytam o to samo i za każdym razem nie wiecie, co odpowiedzieć. Trzeba mieć duszę dziecka. No dobrze, kochani. To w takim razie, czy ekipa zagadkowa gotowa? Tak! Podpowiedź Baka. Numer jeden. To za moment. Startujemy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Można powiedzieć, że ten jegomość to prawdziwa wyścigówka. W dodatku taka, która świetnie radzi sobie w labiryntach. Wyścigówka. To jest jak w grze takie ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. To nie jest gryzoń, chociaż gryzie. Ma 44 ostre zęby i jest drapieżnym ssakiem. Wiewiórka. Yeah. Radzi sobie świetnie w labiryntach. To niezwykły łowca. Jeż. Drżą przed nim wszystkie... Jakieś pomysły? Kolczyki. Czczownice. A jeżyki. Bohater naszej zagadki zapada wieczorem w naprawdę głęboki sen. Czyli i podczas jeżyk. Niego nawet, wiecie co robi? Chrapie. Czy ktoś tu potrafi chrapać? Świetnie. Ja cię spadłam z łóżka. Tak chrapałaś? Mam nadzieję, że to nie było piętrowe łóżko. Nie, mi się śniło różne rzeczy. Albo ja, nie wiem, przekręcam się, albo się walę w głowę, albo spadłam z łóżka. To trzeba cię pilnować. Wracając do zagadki. Wzrok nasz bohater ma niestety wprost fatalny. No to kret. Mm-hmm. Szczyt jego aktywności przypada na godziny poranne, więc można założyć, że tymi swoimi niewielkimi uszkami, które z kolei świetnie słyszą, słucha naszej zagadkowej niedzieli. Jerzyk. Nasz łowca ma aksamitne, delikatne i lśniące futerko, które zazwyczaj jest czarne, kret. Ale zdarzają się także osobniki łaciate, kret. Lekko złociste, kret. Lub nawet te o ubarwieniu cynamonowym. Kret. Widziałaś takiego kreta kiedyś? Tak. Ale nie. Ma bardzo ciekawie zbudowane przednie łapki, które swoim kształtem przypominają łopatki. Tak, kręć. Są one bardzo silne i świetnie umięśnione. Wyrastają z nich ostre pazury zagięte do tyłu. Kret. Te łapki robią coś, co bardzo nie podoba się ogrodnikom. Kret. Kret. To może jeszcze taka podpowiedź? Krecik. Krecik. Kasia Stawiana? Krecik. Ola? Krecik. Helka? Krecik. No i ciekawa jestem, na co postawi teraz ważniak Mieciogajda. Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka, przed spojrzeniem ogrodnika. No to wiemy, że my już szansy nie mamy. Szanse za to mają zagadkowi słuchacze, więc poproszę o podanie numeru telefonu. 22 i 7 trójek. Proszę. Včera jsem pozoroval souserovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rybákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda, soused ji pořád hlídá, jako hlídací pes. Kouzli mě, kdybych tam vles. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. A wcześniej Kaśparek w rochliku? O, szkoda, preszkoda. To po jakiemu to? Po czesku. A no właśnie, i to jest ojczyzna bohatera bajkowego, którego głos przed chwilą usłyszeliśmy. Ale zanim okaże się, cóż to za bohater, zaprośmy teraz Kostka, ośmioletniego z Gdyni. Halo, dzień dobry, jesteś Kostku z nami? Dzień dobry, dzień dobry, to posłuchajmy wspólnie naszego ważniaka raz jeszcze. Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka, przed spojrzeniem ogrodnika. No Kostku, czekamy z utęsknieniem na to jedno, jedyne słowo, które brzmi jak... Kret. Fanfary poproszę. To były dawno takich fanfar tu nie było. Kostku, jesteś jeszcze czy uciekłeś? Jestem. Podobały ci się te fanfary? Tak. A czy potrafiłbyś z pomocą naszych zagadkowych koleżanek w studiu, tak na poczekaniu, wymyślić kilka wyrazów, w których występuje słowo jesz? Spróbujemy? Jeżyce. Jeżyc jada. Aha. Nie wiem. Kostku? Poczekajcie, poczekajcie, to trudne zadanie. Kostku, przyszło ci coś na myśl? Tak, jeży. Aha. Jeżozwierz może być? Tak. A wyjeżdżamy może być? Tak. Jeżowiec. No świetnie. I jeszcze są Jeżyce, to akurat dzielnica Poznania, Helka, pewnie znasz. Tak, no przyszło od razu do głowy. Jeżozwierz. Super. No, to w takim razie mam nadzieję, że nasi zagadkowi słuchacze nas wspomogą. Ciekawe, jeżeli ktoś chciałby się z nami zabawić w kolczaste słowa, to serdecznie zapraszamy. Czyli tak, poprosimy o wysyłanie słów, które zawierają w sobie jakie słowo? Jeż. A jeż pisze się przez jakie rzet? Rzet z kropką. To jeszcze podajmy mój adres. Pamiętacie? katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No a po to, żeby nie robić byków w wieżach, można powiedzieć, są właśnie nasze ulubione. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka. Kostku, bardzo ci dziękujemy. Zostań z nami, słuchaj nas, trzymaj kciuki, bo jeszcze kilka, myślę, że ciekawych zagadek będzie w naszej audycji. Pozdrawiamy cię serdecznie. O, Gdynia daleko, daleko. Kostek już odpłynął, ale mam nadzieję, że... A, jesteś! Jednym uchem nas podsłuchujesz. Pa, pa, dziękujemy ci serdecznie. Pozdrawiamy. Pa. Pa. Dokładnie wczoraj podczas targów książki dziecięcej przecinek i kropka wyłoniono 3 najlepsze książki roku 2018. Czy jesteście ciekawe, jakie to książki? Tak. A z jakiego to powodu? Bo my wybieraliśmy. Ale to był inny konkurs. Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Wielka Gala również przed nami. I wasze wybory są najważniejsze. W tym konkursie przecinek i kropka wybierali dorośli. W kategorii od lat 9 do 12 to proszę o odgłos oczekiwania w niezwykłym napięciu. Uwaga, uwaga, bez piątej klepki Marcina Szczygielskiego. Książkę zilustrowała Magda Wosik. Znacie tę książkę? Nie. Ja nie znam, ale moja koleżanka ma na nazwisko Klepka. No to już jesteś bliżej tej książki, na pewno. Serdecznie wam polecam przeczytanie jej, bo pan Szczygielski pisze wspaniale i świetnie zna dziecko, pewnie ma duszę dziecka. W kategorii od lat 9 do lat 12 to już było przecież, czyli będzie tak, od lat 6 do lat 8 zwyciężyła książka, co jest orkiestro? Zwierzokracja Oli Woldańskiej-Płocińskiej. Myślę, że gromkie brawa dla pani Oli. Teraz poproszę. I ostatnia kategoria do lat 5. No cudo, proszę państwa. Znane nam od lat, czyli pan Kuleczka Skarby Wojciecha Widłaka. Uwielbiam. I to jest moja recenzja. I najserdeczniej polecam. No nie sposób się zakochać. A często jest tak, że dzięki świetnej książce powstają świetne teatralne spektakle. Jak już zapraszamy na festiwal przecinek i kropka, to zaprośmy również na małe warszawskie spotkania teatralne. Warto przez bardzo duże W. Czy panienki teatr lubią? Bardzo! A za co? Bo tam jest tak magicznie. Grać jest magia. Magia? Magia. Ta kurtyna tak się odsłania i takie magia. Sami występujecie, prawda? Tak. Skromnie nie dodałyście. A ja za każdym razem bardzo mocno trzymam moje zagadkowe kciuki. Za was rzecz jasna. Dobrze, ale skoro poczytajki, zobaczcie, co przyniosłam. Nowe książki. Tyle, że te dwie, właściwie jedna, jest adresowana do nieco starszych zagadkowiczów, takich dorastających, takich kilkunastoletnich, może 13, 14. Wiem, że tacy również są, bo maile docierają. To jest książka absolutnie wyjątkowa. Zadłużenie, tak brzmi jej tytuł. Napisała genialna Eve Ainsworth. To jest kolejna część, bo pani Eve dotyka różnych niezwykle istotnych w wieku dorastania, zwłaszcza problemów, a to jest opowieść o toksycznej miłości. Takiej miłości, która jest wielka, ale jak wielka, tak bolesna. I przychodzi człowiekowi częściej w tej sytuacji i płakać, i zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi. Polecam serdecznie, dlatego że często młody człowiek nie ma z kim porozmawiać i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest w jakiejś relacji takiej niezdrowej. Wiecie, co to znaczy? Nie. Że zamiast śmiać się, cieszyć, bawić i czerpać pełnymi garściami, to ta pierwsza miłość po prostu przynosi mu wiele bólu i rozczarowania i odsuwa od najbliższych, i od mamy, i od taty, i od przyjaciół i bardzo często prowadzi na złą drogę, a na końcu tej drogi bardzo często jest coś, czego dziecko i dorastający człowiek nigdy nie powinien doświadczyć. Zadłużenie polecam, jeśli wasi starsi bracia, siostry słuchają i podejrzewają, że mają z tym problem, to proszę, sięgnijcie po tę książkę. Następna książka, Gorzka czekolada, fenomenalna. Drugi tom już, nowe opowiadanie o ważnych sprawach. No i tu są znakomici autorzy, Paweł Berensowicz, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz, Katarzyna Majgier, Kazimierz Szymeczko. Tyle tych Katarzyn. Ilustracje Anita Głowińska. Wszystkie problemy świata, z którymi borykamy się na co dzień, a zwłaszcza wy. Wyjaśnienie plus wywiad dla rodziców, opasłe tomisko. Warto sięgnąć i udźwignąć tę książkę. I dwie książki dla waszych młodszych braci i sióstr. Bardzo serdecznie polecam. Ence, pence, co mam? W ręce! Sawarka, Fidawi. Taki duet artystyczny stworzył tę książkę. A teraz posłuchajcie. Ela ukryła coś w dłoni. Ence, pence, kto zgadnie, co dziewczynka ma w ręce? Czy pani sąsiadka, piesek albo kotka? A może mama lub tata? Wszyscy próbują swych sił w zgadywaniu, ale najlepszy okazuje się dziadek. W dodatku ma dla wnuczki niespodziankę jaką? To kolejna zagadka, więc książka zagadkowa na wskroś polecamy serdecznie. Będziecie się dobrze bawili. I nasz Kostek, tym razem na planie filmowym. Fantastyczny pies, który potrafi jest sprawić... Jest taka bajka chyba. Tak, jest taka bajka, jest taki film animowany. Przy okazji zareklamowałaś. Serdecznie polecam tego jegomościa, ponieważ on sprawi, że bez względu na wiek wszyscy się szeroko... Co zrobimy? Uśmiechniemy. Uśmiechniemy. No to teraz zróbmy tak. Bo nasz zagadkowy bohater, gość, który już za chwilę okaże się jednym z najmniejszych i najdelikatniejszych w całej naszej zagadkowej historii, już nadchodzi. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę tę w serduszku, ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj piuską tę w serduszku, ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach. To ja po cichutku zapytam teraz, żeby nie obudzić naszego zagadkowego gościa. 25 gramów to mało czy dużo? Mało. Dużo. Mało. A co może ważyć 25 gramów? Jeż. Jeżyk. Wiecie, rzadko kiedy wiecie, jaki temat będziemy poruszać, a dzisiaj wiecie. A skąd wiecie? Od pana. A, wydało się wcześniej. No dobrze, wyobraźcie sobie, że tak. Jedna mandarynka, jedna mała, słodka mandarynka waży 4 razy więcej, bo aż 100 gramów. Czyli... A, teraz można sobie wyobrazić, a ten stworek mały, maleńki... No powiem wam, że jeżeli ten stworek jest jeżykiem, to on także może ważyć dokładnie tyle, ile 1/4 mandarynki albo jedna mała śliwka. A pamiętacie może, jak na samym początku rozmawialiśmy o pewnym człowieku? Kleciku. A o tym, który ma duszę poety i potrafi patrzeć na świat tak jak dziecko? Czyli dostrzegać piękno tam, gdzie inni dorośli go nie widzą? Jak myślicie, kim może być ten człowiek? Mały książę. To wróćmy do naszej opowieści z samego początku zagadkowego spotkania, dobrze? Każdy człowiek na świecie jest wyjątkowy, ale on wyróżnia się szczególnie, bo on po prostu nigdy się nie zestarzeje, ponieważ ma duszę poety, który zachował spojrzenie dziecka. I właśnie dlatego potrafi dostrzec piękno tam, gdzie inni go nie widzą. Tak zaczyna się książka o nim, wspaniałym weterynarzu i człowieku, bo Massimo Vacetta to włoski doktor House od jeży. Massimo stworzył dla nich ośrodek rehabilitacji La Ninna, o którym napisano bestsellerową książkę 25 gramów szczęścia. Książka ta została przetłumaczona na kilkanaście języków. I to właśnie ona zainspirowała mnie do zaproszenia założyciela szpitala dla jeży, Jeżurkowo, w Skierniewicach pod Jabłonną, pana Oktawiana, Szweda. Dzień dobry. Dzień dobry. W Skierdach pod Jabłonną. Ależ takim głosem pan powiedział, że mój to już nieważne. Co najbardziej podziwia pan, panie Oktawianie, w tych swoich malusieńkich podopiecznych? Co podziwiam? Myślę, że jeże są bardzo, mimo że bardzo niewielkie, są bardzo inteligentnymi zwierzętami. Są bardzo rozsądne, bardzo pragmatyczne, to znaczy robią... Jeśli nie muszą, to nie polują, bo wieże, jak wiadomo, są drapieżnikami, a kiedy są chore i kiedy korzystają z naszej pomocy, to po prostu tylko jedzą i biorą leki i rozumieją jakby to, że są w takim stanie, że muszą przez jakiś czas odpoczywać. A skąd pan wie, że rozumieją? Tak myślę. Myślę, że one są po prostu bardzo mądre. Dostosowują się do sytuacji, to znaczy nie starają się za wszelką cenę wydostać z klatki, tak jakby wiedziały, że właśnie teraz muszą pobyć z nami i że my udzielimy im pomocy. A słyszał pan przed chwilą? One tak fukały. To był taki głos... Oj, tak, potrafią fukać. To no takie i co to oznacza? Jest. A, to wtedy jest złość. Albo tak, strach? Strach, złość. No przede wszystkim odejdź człowieku, nie chcę cię tutaj. Mniej więcej tak to znaczy. A kiedy popiskują, tak jak teraz słyszymy? To głównie małe jeżyki. Małe jeżyki, które są albo głodne, albo zaniepokojone, to tak troszkę ćwierkają jak ptaki. Zobaczyłem pudełko, w którym było bardzo małe zwierzątko. To młody jeż. Popatrzyłem zaciekawiony. Okazało się, że to sierota. Znalazła go w ogródku pewna pani. Przyniosła go tutaj, bo nie wiedziała, jak się nim zaopiekować. Jeżyk miał jeszcze zamknięte oczka. Jego pozbawiona sierści skóra była różowa. Za maleńkimi uszkami wyrastały białe, miękkie kolce, które pokrywały cały grzbiet. Urodził się 2-3 dni temu i ważył tylko 25 gramów. 25 gramów to prawdziwe chucherko. Tak w książce 25 gramów dr Massimo opisuje pierwsze zetknięcie się ze swoim najmniejszym, ale pierwszym też pacjentem. Jak to wyglądało u pana? No, naszym pierwszym jeżem nie było malutkie jeżątko. Było trochę inaczej, to znaczy pierwszy jeż, który trafił do nas przez przypadek, był po prostu zbyt duży, zbyt tłusty i trzeba było go odchudzić, bo nie mógł żyć na wolności. A dlaczego nie mógł żyć na wolności? Ktoś, jakaś pani zdaje się chciała, no ludzie często starają się pomóc jeżom, a nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. Pani wzięła jesienią jeża, bo myślała, że jest za mały, żeby zahibernować, bo jak wiemy, jeże hibernują, czyli zapadają w sen zimowy, a żeby zapaść w sen zimowy, muszą mieć odpowiednią wagę. No ale trzymała go w kartonie, a jeż nie zahibernował, bo w temperaturze pokojowej nie zahibernuje. Nie miał ruchu, a był karmiony nadmiernie i bardzo utył, a jeż taki bardzo gruby, no nie jest w stanie sobie poradzić na wolność. No tak jak bardzo otyły człowiek też sobie nie radzi, to bardzo nie może brać udziału w maratonie. Czyli pan odchudzał jeża? Pierwszy jeż, którego ratowaliśmy, musieliśmy go odchudzić po prostu przez kilka tygodni dobrych wiosennych, żeby mógł wrócić na wolność. A kiedy patrzy pan w oczy swoim podopiecznym, to co pan widzi? Staramy się nie przywiązywać do zwierząt, bo jest ich tyle w ośrodku. Mhm. Już około 1000 uratowaliśmy i gdybyśmy o każdym zwierzęciu, znaczy w każdym widzieli tak zwierzę jak swojego kota czy psa, to byłoby nam bardzo trudno się z nimi rozstać. Więc... A nie zdarzyło się panu tak, że pan się przywiązał? Robimy wszystko, żeby tego uniknąć. To jest trudne, bardzo trudne, bo niektóre zwierzęta zostają z nami bardzo długo, przez kilka miesięcy trwa leczenie. A odchybowanie małych jeżyków to też są 2-3 miesiące takich osieroconych, które trafiają. Tak jak ten z tej książki właśnie. Zresztą ten bohater książki też miał taki problem. Przez 1,5 roku nie potrafił wypuścić tej malutkiej, a później już dorosłej jeżynki na wolność. Jeżynki, ładnie, prawda? Także wszystko, co trzeba zrobić w ośrodku rehabilitacji zwierząt, to właśnie nie przywiązywać się do pacjentów. Ale trzeba także mieć w sobie, myślę, całe morze miłości, aby potrafić pochylić się nad tymi najmniejszymi i tymi, które najbardziej nas potrzebują. Jeśli pójdziesz o świcie do lasu, usłyszysz ptaki i mijanie czasu. Twoje serduszko jest jak szelest liści, mówi o życiu i o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Jeśli pójdziesz w południe nad rzekę, zobaczysz siebie i słońce na niebie. Twoje serduszko jest jak chmur odbicie, jesteś jak woda, a woda to życie. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Wieczorem nad morze powiesz w zachwycie, wiem, że jesteś Boże. Twoje serduszko jest jak poszum fali, ocala wiarę, a ona świat ocali. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, którymi dzielisz swój Otworzyłem drzwi i zamarłem. Usłyszałem płacz, ciche, słabiuteńkie kwilenie, jakby pisknięcia, nie wiem, ptaszka. Delikatne pojękiwanie, przerywane od czasu do czasu, uderzało prosto w serce, kłuło je i raniło. Było słabe i takie przejmujące. Jerzyk prosił o pomoc. To także fragment książki o miłości doktora Massimo do jeży, a w naszym studiu założyciel szpitala dla jeży Jeżurkowo, pan Oktawian Szwed. Który moment, kiedy ratował pan Jerzy, był dla pana, no, taki naprawdę trudny? Och, takich chwil jest mnóstwo, co roku się zdarzają. Myślę, że kiedy najtrudniejsze są takie chwile, kiedy walczymy o jakieś zwierzę. Trwa to bardzo długo, czasem tydzień, dwa i nam się nie udaje. To jest rzeczywiście trudne przeżycie. No bo to są dzikie zwierzęta i wiadomo, też nie ma się co oszukiwać, że nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich. Udaje nam się uratować mniej więcej 3-4 zwierzęta. To znaczy na każde 100, które trafiło do nas, mniej więcej 75 zostało ratowanych. Jak to się stało, że postanowił pan ratować akurat jeże? Jest tyle zwierząt dookoła. To trochę przypadek. To wyprowadziliśmy się z żoną z Warszawy jakieś 10 lat temu z myślą też o tym, że poza pracą zawodową chcielibyśmy robić coś dla zwierząt, bo zawsze mieliśmy takie pomysły. A jak się ma niewielki dom i niewielki ogród, te zwierzęta nie mogą być zbyt duże. Tak. I jak trafił do nas ten pierwszy jeszcze, to doszliśmy do wniosku, że to jest taka frajda. Rzeczywiście coś niesamowitego. Jak człowiek ratuje jakieś zwierzę i wypuszcza je na wolność, uwalnia. To jest taka euforia i taka radość, że to nie można porównać tego z niczym innym chyba w życiu. No i jakoś tak się stało. Później uczyliśmy się tego, bo właściwie trzeba się uczyć całe życie. Jeże są niezbyt dobrze poznanym gatunkiem, mimo że są bardzo blisko ludzi. Wielu lekarzy weterynarii też nie potrafi pomóc w takich sytuacjach. Zresztą ten bohater tej książki również nie był, mimo że był lekarzem weterynarii, nie miał pojęcia, jak zająć się jeżem. To prawda. Trzeba było lat, żebyśmy się wszystkiego nauczyli my i nasi lekarze, z którymi współpracujemy, bo to też nie jest tak, że robimy wszystko sami oczywiście. Bo pan nie jest lekarzem. Mamy przyrodnicze wykształcenie różne z żoną, ale nie jesteśmy lekarzami weterynarii. Chociaż teraz to już tak. No, jesteśmy specjalistami od jeży, ale umówmy się, że tylko od tego gatunku. Natomiast ściśle współpracujemy z kilkoma lekarzami. Kiedy trzeba zrobić zdjęcie rentgenowskie, USG, czy pobrać krew, no to jest konieczne. A wiele jest takich przypadków, że trzeba tak zrobić. Dziadkowie ze strony mamy odegrali bardzo ważną rolę w moim dzieciństwie. Żyli na wsi, uprawiali ziemię. Dwoje spokojnych ludzi, dających poczucie bezpieczeństwa. Dających mi skrzydła, pod którymi można było się schronić. Tak opowiada o swoim dzieciństwie dr Massimo, który zaczął pielęgnować je, że ratować je. I potem też dowiadujemy się, że to dzieciństwo było niezwykle ważne. W waszym dzieciństwie, w waszym życiu są takie osoby, które dają wam skrzydła? Babcia. I co to znaczy, że dorosły człowiek potrafi dać dziecku skrzydła? To, że opiekuje się nim i bawi się z nim. Daje mu wiarę, prawda? Tak, i pokazuje, jak można pięknie żyć. I pokazuje też, że można rozwijać swoje pasje. To w twoim przypadku to jest babcia, tak, Kasiu? Mhm. Alu? Babcia. A u ciebie Helka? Tata. Tata. O, jak pięknie. Ja widzę tatę. Coś mu się tam w oczach zaszkliło. Ale to są najpiękniejsze słowa, jakie dziecko może powiedzieć o swoim rodzicu. A u pana jak to było? No to było dosyć dawno. Ja byłem jedynakiem. I właściwie mieszkałem poza Warszawą. Nie urodziłem się w Warszawie. Urodziłem się w Szczecinie i przeprowadziłem się na studia do Warszawy i zostałem tutaj już przez resztę życia. Tak to wyglądało w moim przypadku. Mm-hmm. Także stosunkowo szybko wyprowadziłem się z domu. Niestety już jako maturzysta. A sięga pan do swojego dzieciństwa niekiedy? Myślę, że tak jak każdy dorosły człowiek. Czasem wspomina się jakieś lepsze czy najprzyjemniejsze momenty, ale szczerze mówiąc, mamy tyle pracy, że nie mamy nawet czasu na takie rzeczy jak wspomnienia. No dobrze, to bierzmy się do roboty. Masuje pan brzuszek malutkim jeżom? No tak, to jest konieczne. Tak jak mama jeżowa masuje. Nie mogą dostać wzdęcia. Poza tym dostają z reguły razem z preparatem mlekozastępczym, bo jeżeli piją mleka, to też bardzo ważne, bo wszyscy, którzy starają się ratować, pierwsze co dają to mleko, mleko jeżom szkodzi, bo nie tolerują laktozy, więc dostają preparat mlekozastępczy z odrobiną espumisanu dla dzieci, które dzięki temu nie mają wzdęć. Ale też masujemy brzuszek, rzeczywiście, po każdym karmieniu. Pokaże pan swoją dłoń? Wyobraźcie sobie, że w tej dłoni znajduje się maleńki jeżyk, a drugą dłonią, oj pan, tę dłoń ma jak bochen chleba. No gdzie? Delikatnie tak pan. Tak, malu, albo szpatułką masuje. Jakąś, właśnie, albo właśnie. Doktor Massimo właśnie w ten sposób chyba masował brzuszek jeża. Tak, że ruchem okrężnym. Ruchem okrężnym. A wiecie, po co te brzuszki się masuje tym małym jeżykom? Żeby nie było wzdęć. Bo one same nie potrafią załatwić się po prostu, wypróżnić. I ta mamusia jeżowa robi to w naturalny sposób. A kiedy jeżyk jest środką, no to ma mamusię jak na załączonym obrazku tutaj właśnie. Jak pan Oktawian. Tak to wygląda. Jeżątek jest trochę rzeczywiście. W ciągu roku może być kilkadziesiąt u nas. Takich maleństw? Tak, od maja do września najczęściej się pojawiają, no bo wtedy rodzą się małe jeże. To już za chwilę. To będzie niezły horror dla nas. Jak zwykle potrzeba je karmić co 2 godziny, to najmniejsze, takie 20-gramowe. Słyszałyście? Pan Oktawian zrobił tak. Zbliża się. Tak, to najtrudniejszy okres dla nas zdecydowanie. A potem one ćwierkają, prawda? I w taki sposób oznajmiają, że... No, że są albo głodne, albo też nam się zdarza, bo te malutkie jeżątka, które później wychodzą na świeże powietrze, no bo też od czasu do czasu muszą, mimo że jeszcze nie mają takiego cyklu dobowego jak jeże, bo jeże są nocnymi zwierzętami, muszą być karmione co kilka godzin, ale też chcemy, żeby zobaczyły, jak wygląda świat i wychodzą na trawnik i traktują nas wtedy jak swoją mamę i rzeczywiście idą gęsiego za nami. Tak jak na przykład kaczątka za mamą kaczką. No jak za bardzo się oddalamy, to też ćwierkają, bo obawiają się, że zostaną same przez chwilę na świecie. I to jest rzeczywiście takie dosyć dziwne, no bo człowiek przez chwilę jest jeżową mamą. Jak tu się nie uzależnić? Jak tu się nie przywiązać? Prawda? I jak tu nie pokochać? Ale nie, jest ich tak dużo, naprawdę w lecie, że to przypomina taśmę produkcyjną. Odchowujemy jeden miot, 5-6, wypuszczamy na wolność, jest kolejny i tak w kółko i nie myślimy o tym. Do jeżątek małych tak łatwo nie jest się przywiązać jak do jakichś dużych jeży, które są z nami bardzo długo i które bardzo chorują i je długo leczymy. Czy jeże, które są pod pana opieką, widzą kolory, jak patrzą na pana? No jeże mają kiepski wzrok, ale rozróżniają podstawowe kolory. Tak, tak. Mhm. Natomiast główną cechą jeży jest to, głównym zmysłem jest jednak węch i słuch. Jeże mają węch zbliżony do psów, bardzo dobry i właściwie węch jest podstawowym zmysłem. I zdarza się, że nawet niewidomy jeże do nas trafiają i potrafiły jakoś funkcjonować w środowisku naturalnym. No ale taki jeż nie powinien żyć na wolności, bo prędzej czy później sobie nie poradzi i zostają już u nas na zawsze. Czy wy wiecie może, co to są wibrysy? Nie. Nie? Helka też nie? Jeże mają wibrysy, tak, prawda? Tak, no to bardzo ważne jest dla jeży. Wibrysy to takie wąsy przy samym nosie, takie grube, takie wąsy czuciowe. Czyli takie, jakie mają psy. No tak, dokładnie. I koty. Wiecie, jak koty mają. Wiem. To są wibrysy właśnie. Także te dzikie koty mają wibrysy. Nie wiem, czy wiecie, ale w języku południowoafrykańskim, a tak naprawdę w kilku językach południowoafrykańskich, lew oznacza tyle, co mbube. Mhm. No i to była historia o lwach, kotach, wibrysach, które doprowadziły nas do bohatera naszej zagadkowej audycji, czyli... Jeżyka. No ja widzę, że macie mnóstwo pytań do naszego gościa dzisiaj. Bardzo dużo. Tak, kto bardzo. Pierwszy? Ja. Kasia, jednak macie naprawdę, proszę bardzo. Ja nie mam. Aha. Czy w zimę, jak małe jeżyki nie mają domów na przykład i się same zgubiły i nie hibernują, to czy zakładacie im jakieś ubranka? Na przykład jakieś kocyki czy coś? To jest tak, że jeżyki, które nie hibernują, nie przeżyją. I w warunkach naturalnych, jeśli widzimy jakiegoś jeżyka w zimie, to oznacza takiego aktywnego. Nie powinniśmy w ogóle spotkać od końca listopada do początku marca żadnego jeżyka. Natomiast jak widzimy jakiegoś, to znaczy, że on wymaga natychmiast pomocy, bo jeżyk nie jest dostosowany do życia w niskich temperaturach i nie ma wtedy też nic do jedzenia, bo one są głównie owadożerne. No i taki jeżyk bez pomocy człowieka w ciągu dwóch dni, jakieś 48 godzin najpewniej zginie, dlatego trzeba go, jak się spotka takiego jeżyka, to trzeba go zabrać, włożyć do jakiegoś kartonika, no i zadzwonić do jakiegoś ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt najlepiej. I rzeczywiście w takim ośrodku jak u nas taki jeżyk znajdzie pomoc, no ale wtedy będziemy go trzymać cały czas w takich warunkach gdzieś plus 20 stopni, on nie zahibernuje, będzie sobie żył normalnie w klatce i czekał na wiosnę. Ale wtedy będzie bezpieczny, prawda? Tak, jak no, pewnie wiele wieżurkowie jest bezpiecznych. A czy zdarzyło się panu nadawać imiona jeżom? Wszystkie mają imiona. Wszystkie? Tak, bo próbowaliśmy, właśnie wracając do tego przywiązywania się, początkowo myśleliśmy, że będziemy po prostu oznaczać je numerami, ale to się zupełnie nie sprawdza. Mhm. Mniej więcej prawie od początku nadajemy im imiona, one się wiążą z reguły z miejscem znalezienia albo z rodzajem ran, czy urazów, które mają, czy chorób. To parę przykładów poproszę. No Berezik z ulicy Berezyńskiej na przykład w Warszawie. W tej chwili jest Jeszmoto, który miał takie objawy, jak miał zdarte całe tylne nogi do kości, takie jak uraz, jakie mają motocykliści. Na przykład, ale już jest w dobrej kondycji, mam nadzieję. No został u nas, ale udało się go uratować. Świetnie. No i tak to wygląda właściwie. No, może nie będę... Same drastyczne przypadki. No ale zdrowe zwierzęta do nas nie trafiają. To i prawda. Rzeczywiście często trafiają takie w bardzo ciężkim stanie. Część z nich zostaje z nami na zawsze, bo nawet po wyleczeniu nie poradzą sobie na wolność. A jak odróżnia się jeże? No bo każdy są jakby takie same. No tak, dlatego mamy taki zwyczaj oznaczania jeży dwukrotny. To znaczy takie mioty, szczególnie jak jest ich 5 czy 6, a później idą do zagrody zewnętrznej, gdzie już się przyzwyczajają do życia na wolności, to byśmy ich w życiu nie rozpoznali. Oznaczamy je farbkami na plecach, tak żeby taką bezpieczną, ekologiczną farbką. Każdy ma inny kolor, a w okolicy kuperka mają kolor miotu, to czyli jeden kolor na kuperku, a drugi na karku. Każdy inny. No i jeszcze chipujemy również zwierzęta od niedawna. Mamy chip i to też się sprawdza. Tyle, że czasem potrafią te chipy wypaść, bo bardzo trudno się chipuje jeża, który ma kolce. No właśnie, do czego jeżowi potrzebne są kolce? Czy wy wiecie? Do chronienia się. Do chronienia się, kiedy na przykład jest jakiś próg, to pokazują kolce, że mnie się nie da zjeść. Wszyscy się później boją. Tak, to prawda. Jeże zwijają się w kulkę i właściwie mają taką kolczastą zbroję i większość drapieżników nie jest w stanie zrobić im krzywdy, większych od jeży. A czy jeże na tych swoich ostrych kolcach noszą jabłka? Tak. Tak? I rzeczy noszą do jedzenia, a potem zdejmują to jakoś. A zwykle są jedzą. Takie rysunki w jakichś malutkich książkach dla dzieci. I co jeszcze noszą na tych swoich kolcach? Liście. Liście czasem się do nich przyczepiają. Coś jeszcze? Jakieś orzechy może, coś takiego. Panie Oktawianie, liście, orzechy, jabłka. Och, to straszne, te książki to jest coś strasznego dla dzieci. Nie wszystkie, i te ilustracje. Nie, proszę pana, proszę zobaczyć, nasze są bardzo dobre. Mówię to o jeżach. No to są takie stereotypowe ilustracje, niestety, które nie mają wiele wspólnego z często prawdą. Przez te książki właśnie ktoś do nas dzwoni w środku nocy. Mówi, że znalazł jeża, co nie jest takie dziwne, bo jeż jest nocnym zwierzęciem. Wziął go do kartonika, bo chciał mu pomóc. Podał mu jabłko i jeż jest chory, bo nie chce jeść jabłka. Jeże nie jedzą jabłek, nie noszą ich na plecach, nie noszą owoców na plecach. Jeże są drapieżnikami. Jedzą głównie owady, ale nie tylko. Potrafią zjeść noworodki myszy, a nawet upolować węża. To prawda. Tak. Jeże jako jedyne ssaki są odporne na jadrzmi. A ja myślałam, że czczownice. Czczownice też. Jej. Ślimaki. głównie bezkręgowca. A skąd w ogóle jeże wzięły się w miastach? Ja wczoraj pamiętam, jak wyszłam na spacer ze swoim pieskiem, to kątem oka zauważyłam, że coś się przemieszcza, coś się porusza, coś małego, jeszcze niezidentyfikowanego, a już mrok zapadał. Patrzę, wyostrzam wzrok, a to jak torpeda, po prostu zasuwa na tych małych nóżkach jeżyk, ale z taką prędkością, no nie powiem, że światła, ale naprawdę bardzo szybko. I no, mieszkam w mieście. Skąd on się wziął w środku miasta? Tak jak mówiłem na początku, jeże są bardzo pragmatyczne. One zauważyły, że życie w pobliżu człowieka jest stosunkowo wygodne, łatwiej zdobyć pożywienie. To jest jedna przyczyna. No, żyją nie tylko w miastach, na terenach podmiejskich czy wiejskich. Natomiast inna sprawa to to, że nasze miasta się rozrastają i często też wchodzą na tereny dzikich zwierząt. To jest jakby drugi powód. Ale rzeczywiście jeże bardzo chętnie mieszkają w pobliżu człowieka. Bardzo ważne jest to, aby rozglądać się, obserwować, kiedy trzeba pomagać, zwłaszcza tym małym, najmniejszym, które często nie radzą sobie same. A potem, jeśli stwierdzimy taki fakt, jedziemy twardo do pana Oktawiana, który założył szpital dla jeży, Jeżurkowo, w Skierdach pod Jabłonną. Ja panu bardzo dziękuję, że pan znalazł czas dla nas. Pan Oktawian Szwed był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Helciu, nasza debiutantko zagadkowa. Dziękuję, Aluniu. Dziękuję. Dzięki, Kasiu. Dziękuję. Chciałabym bardzo pożegnać was dzisiaj najpiękniejszą muzyką świata. A tę najpiękniejszą muzykę świata napisał na przykład pan Beethoven. Iwanka Kuneba, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Już za chwilę w tym miejscu usiądzie Jan Chojnacki, a my mówimy do usłyszenia. A bardziej radośnie? Do usłyszenia! Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie cen. Mediamarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album. Eric Cullum Quintessence. Private Things.